Волята на любовта. Утринно слово, държано от учителя на 27 октомври 1940 година. Добрата молитва. Песента в начало без словото. Песента Духът Божий. 10 глава от Евангелието на Матей. Песента Блага дума на устата. Неща, които са говорени преди 10 000 години, какво приложение имат в сегашните времена? Ако започнем на стария да му говорим за онова, което сме говорили на децата, какво приложение има детския живот? Детето най-първо два пъти трябва да го къпят, сутрин и вечер го къпят в коритото. Някой път го къпят половин година и после започват по един път и така няколко години поред се го къпят. Стария човек можеш ли да го къпеш? Не може. Сега и в религиозно отношение проповядват детински работи. Как едно време са къпани в коритото. Все за едно време разправят. Майката сега я няма, бащата го няма, ти си останал сам. Какво ще правиш? Сега това са опущения. Не искам да се занимавам с тях. Някои хора гледат песимистично, казват: аз съм песимист. Някой казва: аз съм оптимист. Много хубаво, че си оптимист. Но някой път се занимавате да четете философи, които са песимисти. Онези, които са оптимисти, не дават едно разрешение. Някои считат, че песимизма е болезнено състояние. Гледат мрачно. Казват: този живот няма да го бъде. Така ще върви, никой не може да бъде щастлив. Песимизмът – това е нощ. След като работи човек цял ден, трябва една нощ да престане да работи, да легне да си почине. Оптимизмът – то е ден. И следователно, вечерно време, ако се върнеш, ще си починеш. Много укоряват песимизма, но оптимизмът създава страдания. Сега обвиняват песимизма. Оптимизмът е създал страданията. Всякога песимизмът плаща, он си ял и пил. Като дойде нощта, усещаш болка, легнеш на леглото, тук те боли, там те боли. Целият ден си работил на нивата, това си правил. Дойдеш вечерно време, починеш си. Казвате, че песимизмът бил лошото. Да се коригираме малко във философията. Да дадем от укора на песимизма от половината на оптимизма. Сега някои от вас проповядват какво е казал Господ. Хубаво. Какво е казал едно време, Господ не е престанал да говори и постоянно говори. Като деца Господ ви говореше като на деца, а като възрастни Господ ви говори като на възрастни. Като стари Господ ще ви говори като на стари. Половината от вас сте песимисти, а половината сте оптимисти. Песимизмът, то е вече нощ. Нощ е настанала отвън, има някое недоволство вкъщи. Някой човек е песимист. Няма дърва, няма въглища, няма хляб. После не само това, но юрганът е тънък, няма топло. Завива се само с един чаршав. Може да се покриваш лятно време с един чаршав, но зимно време трябва дебел юрган с вълна. Ако се завиваш чаршав, а вън е 25 градуса под нулата, какъв ще ти бъде халът? ще кажеш: вярвай в Господа. Вярвам, че студ има. Единственото, което вярвам, вярвам, че Господ студ е дал. Какво трябва да правя? Седиш чершава си и се моли. Казваш: Господи, сега нека дойде топлината, прекрати този студ, защото с чершафа не може да издържам. Дърва нямам. Ако не се стопли отвън, ще замръзна. Някой ще каже: не може ли без да се молиш? А, без да се молиш не може. Двама светии живяли в пустинята. Единият казал: каквото Господ не наредил, това ще стане. Всичко Господ ще нареди. Другият бил на особено мнение. Казвал: не каквото Господ нареди, но и ние каквото наредим. Той бил дежурен и дошла студена зима. Той не наклал огъня. Лиза другия и казва: хладно, не е запален огъня. Другият казва: както го е Господ запалил. Защо няма запален огън? Ами, че то е работа на Бога. Според твоето учение, каквото той е наредил. Да запалим огъня. Сега, даже и след 2000 години, такива примери стават. Много пъти две крайности има. Има някои работи, които Господ няма да ги направи никога. Понеже ако Господ прави всичко, какво ще правим ние? Ако и ние правим всичко, какво ще прави Господ? Защото в живота и Господ трябва да работи. Христос казва в писанието: Отец ми така работи и аз така работя. Сега някои разсъждават и мислят, че трябва да подкрепим вярата. Но вярата е нещо разумно. Аз читам хора с вяра, които в 10 години само веднъж ги хваща хрема, боледуват колкото за цяр. Само веднъж 10 години ги хваща хрема, боледуват. Това са хора, които са с вяра. Вярващи наричам, които 10 пъти в годината ги хваща хрема. А пък безверници всеки ден ги хваща хремата. Че когато се безпокоиш за едни обуща, не е ли хрема? То е най-лекото болезнено състояние, едно пречистване. Българите имат една поговорка. Хремата считат за едно почистване за Коледа. Треската я считат за едно пречистване за Великден. А пък другите болести къде ги турят, ще ги намерите. Българите така ги кръщават. Някой път има специфични микроби, седят си в носа спокойни. Някой път си почиват и човек ги събуди, като деца са. Като се събудят и те искат да ядат и да пият. Започнат да глождат мембраните на носа. Пък са доста умни. Пущат киселини и ти започваш да плачеш, да кихаш. И да кихаш, те не излизат. С кихането казваш: излезте навън, не ме безпокойте. Но те седят там. Ако човек не ги бута, те си дават банкет, любовни работи има, женят се, раждат се и само за една седмица с милиони се размножават. Сега аз не зная как вие лекувате хремата. Няма какво да я лекувате. Едно приятно забавление е тя, ако искате да знаете, така е. С изхвърлянето на тия нечистоти из носа, микробите излизат навън. Сега аз вземам този пример само за изяснение. Всички ние страдаме от един по-ниш живот. Всички болести се дължат на ниши същества. Такива дребни са, че някой път с микроскоп не можем да ги видим. Та казвам. Религията в древността е била за изучаване тайните сили на човешката душа, за да може всичките хора да се подчиняват и да изпълняват волята Божия. Ние всички страдаме, понеже изпълняваме нашата воля. Казвам. Човек трябва да има воля. Хубаво е да имаме воля. Но лъвът, който има воля, какво прави? Мислите ли, че лъвът няма воля? Има воля. Влезе в една кошара, затигне цяло теле, тури го на врата си, с телето ще се прехвърли през оградата, занесе го в гората и изяде го. Наследната вечер, пак в кошарата вътре, пак задигне друго теле, пак в гората. Ние сега седим и четем във вестниците, как пущали бомби над Лондон. Но трябва да бъдете в Лондон, да имате една опитност, да видите какви са съвременните бомби от 1500 или 2000 кг. Не зная какво пишат във вестниците, някои бомби разкопават една дупка от 40-50 метра широчина и 30 метра дълбочина надолу. А пък взривът е толкова силен, че ако си на 1 км, ще се обърнеш от сътресението. На пътя, ако си, ще паднеш. Хора има, които ослепяват и които оглушават. Но тук четем във вестниците, казваме. Да му мислят лондончани, да им дойде умът. Кои лондончани страдат? Онези, които не са грешили. Някой път погрешките са в мозъка, някои клетки направили погрешка, пък бият задницата. Пък тя ни най-малко не е виновна, но не я бият. Сега това са неща, които стават в физическия свят. Можете да си извадите каквото и да е заключение. Но това, което става в Лондон, всякога става и между хората. И в ума на хората падат бомби. Не е ли бомба, когато си работил 30 години и ти кажат, че всичко онова, което си спечелил, е пропаднало? Не е ли това голяма бомба? Коскоджа дупка се отворила, казваш. Свърши се. Вече не мога да живея. Някой път човек толкова се обезсърчи, че си тегли куршума. Самоубие се. Или някой иде, че се хвърли от някъде. В живота вие не разглеждате работите от това гледище. Колко бомби ние хвърляме? Някоя мума скотила се, мисли да нареди живота си, фантазира си неща. Дойдат един ден, че и кажат, че нейният възлюблен умрял. Веднага обезсърчи се, тури си черна дреха, иде от някоя канара и се хвърли. Казва, не искам вече да живея. Има и религиозни хора, които са влюбени. По някой път и техните възлюблени умират. Вяра имат, мислят си за нещо и като не им върви, хвърлят се и те от канарата. Казва, не искам да живея в това общество. То света така няма да се оправи. Къде ще живееш? Казва, в оня свят. Оня свят е затвор. В той положение ще идеш затвора в робството. Онзи, който не изпълнява законите на робството, какво го правят? Затварят го. Оня свят го държи в затвор. Ще те хванат, ще ти турят халат, После ще ти турят грибна и на краката, и на ръцете, а някой път ще ти турят и на врата. Казват. Кой управлява света сега? Не го управлява Господ. Ако Господ управляваше света, не ще имаше война. Ако Господ управляваше света, не ще имаше смърт. Но понеже не го управлява Господ, и смърт има, и войни има. Сега, какво ще ми разправите, че Господ управлява света? Не управлява Господ. Умират хора, бият се, вършат най-големи престъпления. Казвате. Ние сме чада Божии. Никакви чада Божии не сте. Хора, които се карат, чада Божии ли са? Сега аз философствам. Това не се отнася до вас. Вие сте в оня свят, от високо гледате като ангел. Като гледам страданията на хората, това не са страдания за един ангел. Страданията на хората за един ангел са подобни, ако има един човек, направен от захар, че се ступи човекът и ти започнеш да плачеш, да страдаш за ступения човек от захар. Ангелът казва, друг ще направиш, доста захар има, ще ви дам захар. Такива хора ще ви направим колкото искате. Ако направите един изкуствен човек, че му турите една машинка в устата, с която той да говори, мислите ли, че имате една реалност? Та истинското учение, което иде в света, е ние да се освободим от старото робство. Знаете ли кое е старото робство? Всички хора пожелаха да бъдат като Бога, но бяха без любов. Правеха всичко, но без любов. А това е насилие. Бащата ражда сина си без любов, казва. Ти ще се подчиняваш. Като е малко дете, ще се подчинява. Стане голямо, бащата отслабне и детето казва на баща си. Ти ще се подчиняваш. Питам. Ако детето се е подчинявало до 21-та си година и от 21-та година нагоре бащата се подчинява, какво е допринесло в света? Някой от вас казвате. Да бъде моята воля. Че като стане волята на човека, какво има? Някой казва. Аз искам да бъде моята воля, да си направя една къща, една хубава къща. Казваш. Осигурих се. Осигурил си се. Но светът страда от много воли. Пълен е светът само с воли. Владиката има воля, попът има воля, бащата, наследникът, генералът. Всички имат воля. Има едно стълкновение между частите. Има едно стълкновение и между хората, коя воля да бъде. Казва. В света, докато не стане волята на любовта, светът не може да се спаси. В света има само една воля на любовта. Когато тази воля стане, то е спасението на света. Докато двама души все спорят, кой трябва да яде най-първо, чия воля да бъде, те изпълняват ли волята на любовта? Как разрешават майките този въпрос? Детето ли яде по-напред или майката яде по-напред? Казват, майката трябва да нахрани детето. Първо да нахрани детето, после себе си. Право ли е той учение? Майката трябва да яде по-напред, детето после. Не е ли така? Ако тя по-напред не яде, откъде ще дойде това мляко? Първо тя ще се нахрани и от млякото, което дойде от храната, тя ще нахрани своето дете. Сега някои от вас, религиозни, които проповядват едно учение, казват: трябва да нахраним света. Как ще го нахраниш? Най-първо ти, който проповядваш, трябва да се нахраниш. Да видиш той учение, тази храна струва ли? Ако някой продава кашкавал и го продава без да го е опитал, това не е право. Всяко нещо трябва да се опита. Онова, което си опитал, нека говори опитаното. Ще ви приведа един пример, как се разбира. Един анекдот има из нашия живот. Преди години някой в Бургаско заболял. Питат ме за съвет, какво ще кажа. Станало едно подуване някъде. Казвам: нека вземат 2 кг мляко, да го възварят хубаво, после да му изцедят един лимон и от пресеченото мляко да наложат на подутото място. Казвам на един приятел да им напише, да им опише как да го направят. Написал им той и унеси, като получили писмото, приложили, но компресът не помага. Казвам: как го приложихте? Аз казах: с гъстото, още като е топло, да наложат болното място, а те гъстото изяли и с суроватката направили компрес. Казвам им: с гъстото ще направите компреса, ще наложите болното място, пък рядкото изпиете. В лекуването, онези хора, които остават за лекари, те са родени от природата. Всички лекари, които са родени, имат една особена магнетична сила, която лекува. Не всеки лекар може да лекува. Не е, че няма желание да лекува, но няма тази сила. И всички вие боледувате, понеже ви липсва нещо. Има една сила, която като липсва в човека, човек съболява. Просто да ви го разправя. Човек се простудява. Кога? Или когато е тънко облечен, или когато е взел топла баня. Тук един от доста напредналите братя казва ми, че както съм казал, направил една топла баня, но се простудил. Той се къпал в банята и на излизане взел един студен душ. Казва: простудих се. Турил си студен душ, за да се постегне тялото. Казвам: защо не си турил топъл душ отгоре? Казва: студения душ е по-здравословен. Аз по някой път гледам някои религиозни разбирания на студен душ приличат. Гледам някой излиза въодушевен, като дойде при нас и вие му направите един студен душ. Той се свие. Никога не употребявайте студения душ. Лятно време, когато имате 35-40 градуса топлина отвън, тогава студените душове са на място, но зимно време е топъл душ. И то 41, 42 и 45 градуса топли. Колкото по-топли, толкова по-хубаво. Не изведнъж, но постепенно ще увеличаваш топлината. Между физическия и духовния свят има едно съотношение. Ако тялото е здраво, имаш едно разположение и мисълта ти ще бъде здрава. Ако тялото е болно, тогава не можеш да разсъждаваш правилно. Та най-първо, онези, които искат да служат на Бога, трябва да бъдат здрави. Не мислете, че болните хора могат да се научат да служат на Бога. Той е като урок. Като научиш този урок на болестта, ти ще бъдеш здрав. Болестта е един ниш живот. Ядеш някога някоя неподходяща храна. За пример, ако ядеш едно прасе, то е ниша храна. Много вкусни са свинските кебаби, много сладко е вкусното месо. Някой от вас нали сте яли на шиш? Но ето в какво седи свинското месо. Клетките на свинята са индивидуалисти. Свинята има голямо желание да живее и тя минава един живот на удоволствие. И следователно, ако тия клетки влизат в тебе, те обичат да ядат и да пият, не обичат да работят. Ако яде свинско месо, трябва да туриш 10 души стражари да вардят един, който ще работи. Ти ще изхарчиш 10 пъти повече, отколкото той ще изработи. Защо ти е такъв слуга? Онези, които се хранят със свинско месо, често се разболяват. Някои, които са по-здрави, не заболяват. Мене ми разправяше един български свещеник. Всеки път, като дойде Коледа, като свещеник искам да опитам свинско месо, но не е било изключение една-две седмици да не боледувам след това. Казвам си: Попе, научи се да не ядеш свинското месо. Казва: Как да не бъда аз с хората заедно? Някои религии цитират писанието и казва, че трябва да се яде месо. Свинското месо е нечисто за един религиозен човек. Освен, ако искаш да помогнеш на свинята, яш, но ако не искаш да помогнеш, не яш. Не само да не ядеш, но и на ум да не ти идва. Ако си спомниш, както сега аз ви разправям, то е опасна работа, заразителна. Ще кажете, че Господ е създал всичко за ядене по света. Това е една философия, която трябва да се провери. Не е създадено всичко за ядене. В река Нил има едни малки жабчета, които плуват. Нилските крокодили отварят устата си, жабчето се свие и попадне в устата на крокодила. Той го глътне. Той казва: Господ, тъй те създаде, аз да те ям. Като влезе това жабче, казва: Ще видиш как се гълта жабче. Започва да гризе стомах. Гледаш онзи крокодил, ту нагоре, ту надолу във водата скача. Жабчето пробие корема му, излезе навън, излезе във водата. И крокодилът се обърне на гърба си и свърши. Не е всичко за ядене. Когато във вас влезе една лоша мисъл, не е ли това едно жабче? Когато влезе в сърцето ви едно лошо чувство, че цяла нощ се обръщаш на една и на друга страна, не можеш да спиш? Не е ли това едно жабче? Най-първо, всички трябва да се научите да се владеете. Всяка мисъл, която дойде, ще я разглеждаш хубаво под микроскопа. Ако е една мисъл като плод, като слива, възприеми я. Та в прочетената глава Христос праща своите ученици, даде им власт да царят, бесове да изпъждат. Ти, ако от себе си не изпъдиш една лоша мисъл, де ти е силата? Някои казват: Да отидем да говорим на другите хора. Най-първо човек трябва да опита колко сила има. Ако ти в себе си не можеш да обуздаеш една лоша мисъл, едно лошо желание, где ти е силата тогава? Или някой път някои новини има. Някои вестникарски новини четеш, но мислите ли, че тия новини всички са верни? В съвременния живот всичко, каквото пишат във вестниците и всичко, каквото ви кажат хората, 75% тури на страна, че върху другите 25 на 100 се спри. Вие, като ви кажат нещо, ставате носители. Казвате, вестниците пишат това. Пък то след два дена вестниците го опровергават, че не е така станало. Но вие сте разнесли новината. За пример, често вие казвате, ние сме лоши хора. В какво седи лошото на човек? В неговата воля. Лошото не проистича от неговия ум, не проистича и от човешкото сърце. То сърцето се нагласява, лесно се подкупва, но волята е господар. Тя е, която греши. Тогава ние се намираме в противоречие. В Америка, в тяхната гражданска война, двама войници, които ходили на бойното поле, останали инвалиди. На единия били усъкътени краката, ръцете били останали здрави и очите здрави. На другия пък краката били здрави, но бил сляп и ръцете били усъкътени. Събират се двамата, единия с усъкътени крака, другия с здрави крака, но не виждал. Онзи с здравите ръце се качва на гърба на този с здравите крака и така ходили да крадат ябълки. Хванал ги господарят на градината. Завежда ги да ги съдят. Единия казва, ходих при ябълката, но не брах. Другият казва, не съм ходил при ябълката. И единият и другият са прави. Вярно, че единият не ходил, защото няма крака. Но съдията казва, турете онзи със здравите ръце на гърба на този със здравите крака. Човешко е. Онзи със здравите очи и ръце, той се качва на този със здравите крака. Това е волята. Тя е, която го носи до дървото. Тя ще те заведе. Тя е, която кара хората да правят престъпления. Сегашния век на християните трябва да се възпита волята. Възпитавайте волята си. Всичките хора мислят много добре, чувстват много добре, но дойде ли до волята, дойде ли до пожеланията, не издържат. Аз бих желал да направя един опит. Колко воля имате? Кажете на няколко души приятели да ви опитат колко сте търпелив и доколко спазвате самообладание да не се разгневите. Ще кажете на 10 души ваши приятели да си направят много остри игли и да забиват иглите само една десета от милиметъра в кожата. Другият 2 десети, третият 3 десети и тъй нататък. Последният 1 милиметър да забие. Че да видите тогава какво ще бъде вашето разположение. След като направите първи опит, направете втори. Първият да забие 1 милиметър, вторият 2 и последният 10 милиметър. Като излезете да видите какво ще бъде вашето положение, дали ще бъдете като чебълхи са ви ухапали. То е за онези от вас, които искат да бъдат посветени. Един мой познат, той сега е в Америка, беше много стар и хилав. Казва, ела с мен. Един лекар ми тури инжекции. Лекарят с една голяма игла, като му участва в дебелото на крака три инжекции, казва му, аз до там не съм дошъл. Ти си голям герой. Ние си създаваме ненужни страдания в света. Когато четем Словото, то е една опитност. Словото Божие, то е една опитност във всичките векове. Една божествена истина през всичките векове е валидна като златото. Златото, каквато цена е имало преди хиляди години и сега има същата цена. Но книжните пари преди много векове сега нищо не струват. Нямат никаква цена. Да, казвам. Любовта е наука за възпитание. Единствената сила, която е мощна да възпитава човешката воля, това е любовта. Няма друга сила, която да въздейства на човешката воля. Вие сте имали малки деца, колко упорити са те. Мене ми разправеше една българска майка, доста умна. Имала дъщеря. Името й било Йорданка. Заинатява се тя, не иска да послуша майка си. Майката казва: Йорданке, че ти, отче наш, не искам да чета. Бие, не чете. Майката излиза из търпение, казва: то човек от теб няма да стане. Взема я, нагоре я издига и я стръсва. Тя казва: олеле, мамо, ще чета, отче наш. Та любовта, като дойде, дигне човека, стърси го и тогава чете, отче наш. Не мислете, че любовта е нещо слабо. Тя е най-мощното в света. Та казвам: нашата воля ние трябва да я усилим. Ще си кажем: няма да правиш това. Имаше един евангелист, който ми разправяше своя опитност. 25 години той пушил тютюн. Станал евангелист. Искал да се отучи от тютюна. Не може да се откаже. Молил се, пак пуши. Правил това, правил онова, не може по никой начин да се откаже от тютюна. Започнал да се моли на Господа, Господ да му помогне да се освободи от този дявол. Казва: хванаме магарешката кашлица. Река да пуша, като започна да кашлям, кюх, кашлям. Държа ме 40 дена и се удучих от тютюна. Оттам насетне не пуша. Та всички уния навици, които имате, може да се отучите от тях. Колко навици има, от които трябва да се отучи човек? Казва: имам навик. Има навик, но има и отвикване. Всички уния добрите навици, те са на място. При лошите навици ще развиеш своята добра воля. В света аз казвам, че има една добра воля, то е волята на любовта. Тази воля аз я наричам божествена, тя е волята на любовта. Само божествената воля на любовта е в състояние да управи вашата воля. Когато казваме да бъде волята Божия, разбираме волята на любовта. Докато волята на любовта, Божията воля, не дойде да господарува над човешката воля, един произвол ще има в света и цветът не може да се оправи. Казвам: новото учение, което ни свързва с волята на Божията любов, да изпълним Неговата воля. Само така ще се избавим от всички противоречия на света и от смъртта. И от всичко ще се избавим тогава. Ще станем тогава чеда Божии. Всеки един душата, на когото не господарува волята на любовта, всяка друга воля, и ангелска да е, и да е и на един светия, каквато и да е друга воля, тя не може да произведе това, което волята на любовта може. Само една воля има на света – Божията воля на любовта. Тя е, която може да ви избави от всичките противоречия, които се раждат в ума ви, душата ви и в сърцето ви. Христос казва: който намери волята Божия, ще намери живота си. Който не намери волята на любовта, и това, което има, ще изгуби. Стихът тук е: който намери живота си, ще го изгуби. Който изгуби живота си заради мене, ще го намери. Който намери волята на Божията любов, той ще намери живота си. Който вас приема, мене приема. Който приема мене, приема он си, който ме е проводил. Казвам: сега е времето. Казвате: в какво седи новото учение? Да вярваме и да се обичаме. Трябва всичко по любов да възприемем. Трябва по любов да възприемем Божията воля. А реалното, което излиза из Божията любов, е волята. Да сторим онова, което е за слава Божия, което е за влизането в Царството Божие и за нашето повдигане. Това е волята. Ако Христос се беше отказал преди 2000 години да иде на кръста да го распнат, какво щеше да стане със света? Ако не приемем и ние този път, какво ще постигнем? Този е пътят, по който иде волята Божия. Човек не трябва да бъде страхлив. Отче наш. Утринно слово, държано от учителя на 27 октомври 1940 година, неделя, 5 часа сутринта, София, Изгрев.